แนะนำบทอัลฟัจญ์บทอัลฟัจญ์เป็นบทมักกียะห์มี30องค์การซึ่งกล่าวถึงเรื่องสำคัญ3เรื่องด้วยกันคือ 1. เรื่องราวต่างๆของประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาทูตของอัลลอฮ์เช่นอาร์ชสมูธและกลุ่มชนของฟิรเอาพร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงการลงโทษและความวิบัติเนื่องจากการละเมิดขอบเขต 2. ชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการทดสอบพวงเบาเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่นี้ด้วยความดีและความชั่วความมั่งมีและความยากจนและธรรมชาติของมนุษย์ในการรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของเขา 3. วันสิ้นโลกความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นการแบ่งแยกมนุษย์ในวันกิยามะห์เป็นสองพวกคือพวกที่มีความสุขสำราญเบิกบานใจและพวกที่มีความระทมทุกข์หนักใจและชี้แจงถึงทางกลับของชีวิตที่ชั่วช้าและชีวิตที่ดีมีความสงบสุข บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัลฟัจรวะลายาลินอัชรวัชชัฟอ์วัลวัตรวัลไลลอิดายัส ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยค่ำคืนทั้ง10และด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี้และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันหมุนเวียนในดังกล่าวนั้นเป็นการสาบานสำหรับผู้มีปัญญาไม่ใช่หร ือ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้ากระทำต่อพวกอาดอย่างไรแห่งอิรอมพวกมีเสาหินสูงตระหง่านซึ่งเยี่ยงนั้นไม่ได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่าง ๆวะซะมูดัลลดีนจาบุสซะคระบิลวาดวะฟิรเอาน์ดิลเอาตาดัลลดีนตะฆอฟิลบิลาด และพวกสมุทรผู้สกัดหินณหุบเขาและฟิรเอาเจ้าแห่งเสาเต็นบรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب แล้วก่อความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพระผู้อภิบาลของเจ้าจึงกระหน่ำการลงโทษแก่พวกเขา อินนะร็อบบะกะละบิลมิรซอด แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอยู ่ฟะอัมมัลอินซานอิซามับตะลาฮุร็อบบุฮูฟะอักรมะฮูวะนะอะมะฮูฟะยะกูลร็อบบีอักรมัน ส่วนมนุษย์นั้นเมื่อพระผู้อภิบาลของเขาทรงทดสอบเขาโดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงยกย่องฉัน วะอัมมาإذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن แต่ครั้นเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขาโดยการครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงเหยียดหยามฉัน คัลลาบัลลาตุกริมูนัลยะตีมวะลาตะฮาดดูนอะลาตะอามิลมิสกี ไม่ใช่เช่นนั้นดอกเพราะพวกเจ้าไม่ได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าต่างหากและพวกเจ้าไม่ได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนขัดสน วะตะกุลูนัตตุราซะอักลันลัมมะวะตุฮิบบูนัลมาลฮุบบันจัมมา และพวกเจ้ากินมรดกของเด็กกำพร้าจนหมดเกลี้ยงและพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมาย كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا หาไม่ได้เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนทลายลงและพระผู้อภิบาลของเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งมาลาอิกะห์เป็นแถว ๆ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى และในวันนั้นนรกยานนำจะถูกนำมาให้ปรากฏในวันนั้นมนุษย์จะรำลึก ขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไร ยะกูลยาไลตนีกัดดัมตุลิฮายาตี เขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดีและในวันนั้นไม่มีผู้ใดจะลงโทษเช่นการลงโทษของพระองค ์ และไม่มีผู้ใดจะผูกมัดเช่นการผูกมัดของพระองค ์ยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะห์ โอ้ชีวิตที่มั่นคงเอ๋ย เอ็รจิอีอิลารับบิกราดียะตันมัรฎียะตันฟะดุคุลีฟีอิบาดีวะดุคุลีจันนะตี จงกลับมายังพระผู้พิบาลของเจ้าด้วยความยินดีและปิติเถิดแล้วเจ้าจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าวของข้าเถิดแล้วเจ้าจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด